صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Puni mjesec nas obasja, od seni je til veda, kevserom pojimo duše, dok čekamo Ahmeda. Kevserom pojimo duše, dok čekamo Ahmeda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ti koji si od Allaha, cijelom svijetu poslan, došao si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan. Došao si da ružičnjakom namirišeš ovaj dan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Došao si da grad medijski osvjetliš ko virluna, amberom ti cvali puti, zbore ti srca puna. Amberom ti cvali puti, zbore ti srca puna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Došao si da mirom siješ, naše duše zaspale, grudi kojim zemlju griješ, bašama ti listale. Grudi kojim zemlju griješ, bašama ti listale. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala' al-badru alayna min saniyati al-wada', wajaba ash-shukru alayna marhaban ya khayrada. Ayyuha al-mab'uthu fina, ji'ta bil-amr al-muta'. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.